Welkom iedereen bij IT-bende 292 van 9 januari 2015. In de box hangen een hele berg. Witold Kapinski, Victor van Rijsenwoud, zeg ik het goed? Op een of andere manier heb ik een soort blank op je achternaam. Luc Sala, Bart van Klaveren. We krijgen zo nog, als het goed is, Brenno de Winter in de podcast. En we gaan praten met vanuit Parijs over de nieuwe TrueCrypt, wat VeraCrypt heet. En dat zou ongeveer om 10 over 11, want we nemen altijd vanaf 11 uur de podcast op, plaatsvinden, maar ik zie dat onze man uit Parijs al beschikbaar is, dus ik denk dat we daarna zo naar over schakelen. Want Luc, jij wil over de 6 gaan beginnen, maar ja, laten we dat even in een andersomme volgorde doen. Dan pakken we eerst Mounir in het Engels, vermoed ik dan. Mounir Idrassi. Mounir Idrassi. Hi. Hey, goedemorgen. Wij connecten nu al met Mounir Idrassi in Parijs, voor zover ik weet. Hello, Mounir. Yes. Well, welcome to the IT bende. We are normally talking Dutch, so for you we switch not to French but to English. English. Thank you. Thanks. Yeah. So. Yeah, the TrueCrypt was in the news last year because it was after somebody investigated it, or there was money collected to investigate it. It was found some security issue in it, and the guy who was programming it, who seems to be a one guy, stopped the development of TrueCrypt, and it was advised not to use it anymore. Yeah. We saw your version that's in development from 2013. I think it's, so it's a parallel development of the same idea. Of course. Yeah. Have you taken over, and you're still also one guy? Of course, yep. Actually, when I started the project, it was long before the story broke out of TrueCrypt, so it was 2013. Actually, I started it in the context of professional development, in the sense that I was approached by a customer who wanted to perform an audit on the TrueCrypt for a deployment in a project. So I performed a small audit and I discovered some vulnerabilities, and that was the start of VeraCrypt. So I fixed some issues, among them is the weak key derivation. And I published the sources, binaries, and that's it actually. Well, it was I didn't work much about it, just released it, fixed few things that I found. Mm-hmm. And actually the development of VeraCrypt started again when the TrueCrypt actually stopped. So people were looking for alternatives, and logically they turned to VeraCrypt because of the issues that I corrected. Mm-hmm. And from that moment, the issues you corrected in 2013 are the same issues who were found last year. Yeah, part of them. Actually, the audit that was done had discovered much more, of course. Mm-hmm. For me, I focused on small things, actually. So were there really things discovered last year? Huh? Were there really things discovered last year? Because a lot of people think that the TrueCrypt project stopped because there was some pressure placed on the developers. Mm-hmm. Well, for me, I don't trust this hypothesis, because for me, there is no pressure, anything. The code is there. Maybe they were working on some features, maybe some people talking about UEFI features, things like that. But my personal opinion is that just the guys were not interested anymore in projects, or maybe they are too old, because from what I see in the code, from different parts of the code, the guys who started TrueCrypt in 2001 seems to be as quite old, you know. In 2001, maybe they had I don't know, 40 or something like that, 40 something, because they use some techniques that are coming from 95, things like that. Mm-hmm. So the code, how it was coded with techniques from the 90s. So it, when it was developed in 2001, I think the guy was 40 something or 50. So 10 years later, I think it's 60, approaching 60. So I think it's just, well, too tired and maybe this, you know, be some disease, something like that. Can I assume here that what Benno is saying is that there was pressure from, say, the government that too good an encryption would be a danger to national security, and which is of course very actual. See the Hector Charlie problem at the moment, that the government would say, yeah, fine, privacy is okay, but we want access to the deeper layers of all communication. Of course. Well, this is a big issue, and there are many, you know, there are many techniques used by different entities in order to have, you know, in order to make project like this stop or make their life difficult. Of course, and but in the context of TrueCrypt, since the code is open and things like that, it's very difficult for them to introduce any vulnerability, things like this. The only thing that was a big issue in TrueCrypt is that it uses, you know, very, very obsolete way for derivating keys and didn't move since 2001. So now it's a little bit obsolete. So it's time to move on to new techniques, and it's time to create new forks that bring stronger encryption. And from that point of view, yeah, it's not something that the government, I think, you know, are happy with. Spiegel TrueCrypt is named as one of the best things that NSA couldn't crypt. Hack. Yeah. So there's no need for stronger encryption now. Just to be clear, concerning the revelations about NSA, things like that, well, these are slides, presentations. You don't know where they come from, what's the context. And also, we are not sure 100% that this is not a psychological operation. You can't be sure, actually. You can't be sure. We don't know if this is true or not. Okay, there are some things true, but my personal opinion is that there are things that are true, there are things that are false. Not everything that come out is true. So don't take it as it is. For me, as a professional, there are some rules that I follow. And as a professional, when I see some techniques used in TrueCrypt, I can't use them. If a customer tells me, develop an encryption technique, key derivation, I will not use TrueCrypt approach because it is insecure. It is very old. And it's simple. As I said in different forum posts, take today iPhone. The iPhone uses stronger encryption than TrueCrypt because iPhone, it's developed in 2012, 2013. It uses new techniques, but TrueCrypt is very old, in 2001, and didn't evolve. So what your Vera crypt will you solve? Will you get it into the future? Yeah. But the idea, what I doing in Vera crypt, what I did is just first version and the current version is I put the bar very high. You know, I put a very, very strong security. The next version, I will introduce modular security in the sense that, because now the security in Veracrypt is static. It's I use a very high, huge number of iterations to ensure maximum security. But for next version, I will introduce variable security depending on the strength of the password and the iterations. So it will be more modular and it will be more in par with what is done in Linux solutions like Lux or Crypto Setup, things like that on Linux. So the objective is to take TrueCrypt from the monolithic approach and the aging architecture towards something more modern, more flexible, more configurable. And this will... Nice. Will that also lead to a version for Mac OS X and Linux? Well, actually, today it already exists. The VeraCrypt is already available for Mac and Linux, for containers, you know, for creating virtual disks, things like that. It's available. The only thing that is not available is the encryption of the whole system. For that, well, it's a little bit complicated because, well, for Linux, it already exists today. You take any distribution, you can encrypt your system. So, well, it's not quite as secure, but anyway, it works. Under Macintosh, Apple products, specifications are not very available, so it's difficult to implement them. Mm-hmm. So, yeah, for you as a guy, I understand you can program well for three systems. Yeah. Perhaps. Yes. You have expertise in one domain. Well, honestly, I'm quite comfortable with the three operating systems, no problem. But it depends. Of course, I am more expert on Windows because I have been working on Windows for years. For Linux and Mac, well, less expert, but you know, I'm quite comfortable with them anyway. But the issue is, well, you have to focus on what is the market. And today, there are more. Windows is the dominant operating system, so we have to focus on this. And you can't, you know, waste your energy on different things. So the idea is to focus on what is used by the most of the users. So of course, Windows is the main target. Mm-hmm. It's clear. It's clear. So, but anyway, there are all kinds of financing rounds in IT land, and the millions are coming to all kinds of projects. Mm-hmm. But you're alone financing it yourself. Yes, yes. For now, actually, I have no funding. I set up donation 7 months ago. Well, I didn't receive much, 1,000, something like that. So it's not a huge money. So yeah, for now, I am the only one, you know, putting huge resources on it because I believe in the importance of the project anyway. Yeah. And also I don't want, you know, for me, the importance is I want something that is European based. You know, this is very, very important because till now, many, many things are coming from the US or coming from anonymous people, but no real initiative coming from Europe. Mm-hmm. So for me, I really wanted something developed in Europe by Europeans and starting something from here, you know, and, isn't it better to, combine your efforts? There were other people who started to make a fork of the TrueCrypt. Yep. Like, the only, well. Yes, CypherShed, of course. I had contacted with them at the beginning. We're talking. For them, since the beginning, we disagreed because for them, they wanted to keep TrueCrypt format. For me, I told them, as a professional, it's insecure. Point. You can full stop. You can't. Well, for them, they insist. They want to keep on this. Okay, no problem. I also think it's somehow ancient. So if you envision a WebDAV cloud hosting, yes, and you want to put your VeraCrypt image, yeah, on a WebDAV device, you've got a problem now. But the system in the future is that it will work. Yeah. Of course. Are you working on what I'm understanding, what I'm trying to say, and are you working towards that? Yeah. Well, the idea is to be to define something that can adapt through the years, mm-hmm, not something that can age. That's why I told in the beginning, in the next versions, I will introduce this modular security, where you can, you know, modify, you know, add parameters to make it more secure. So if in 5 years, 10 years, there are, you know, new development in CPU, GPU calculations, you can make your encryption more stronger. But in case of TrueCrypt, it was static and it was low. So of course, with time, it became very, very, very weak. Mm-hmm. So that's the approach. And the difference, you know, with the other forks is that, well, they don't have this vision now. For them, it's not a priority. And the other issue also is that, well, CypherShed people are coming from the US. This is clear. Everybody who, you know, the people who started the project are Americans. The main guys, all, most of them work for DoD as contractors or as, you know, developers or consultants. So, well, as of today, not a lot of people like to use things coming from US-based or Department of Defense-based things. Mm-hmm. So, well, I think, well, that's why I insist on having Europeans to participate and to get, and there are a lot of talented programmers in Europe who can bring their effort to this. Well, for now, I didn't see many, honestly, on this thing. I hope in the future, because a lot of things, there are a lot of features to implement, very interesting things to implement. Everybody is welcomed to participate, to propose, to send patch. So the project, Veracreate is open. Mm-hmm. So no problem. Munir, can I ask you a question? Yes. You keep on saying that either there is the I don't want to work with Americans and I don't want to involve them too much. I want to have a European project. For me, that it's a bit like a contradiction. One side in the beginning sorry to interrupt you. I don't want to Americans. I'm just saying that it's suspicious to find people working for DOD. That are the only people working on a project coming from DOD. If another American, I don't know, an American, normal guy, developer who wants to, no problem. But just the link with the DOD is suspicious. Hello. For me, well, I'm not talking about myself. I'm talking about a lot of users, a lot of people. So yes, of course, I do understand. But for me, it has always been that the idea of open source it gives you also the possibility to do your final checks, even if it are people from the DOD. As long as it's open source, and it gives you the possibility to do the audit. Everybody can do the audit. That makes it also less, less. That doesn't change the fact that throughout the recent disclosures of Edward Snowden, we have seen that even in open projects, the American government has put a lot of effort in weakening systems. So I think it's a healthy approach to be very careful, and also the fact that you're open doesn't mean that it will be audited. It can be audited. That is the point. There are different parameters here. As a developer, for me, I have no issue. If someone from DOD send a patch, things like that, I have no issue, no problem. I can see it, I can verify it. This is not the issue for me. I'm talking first about people, how they react to projects like this. The fact that they don't feel very comfortable with it. Mm-hmm. This is point one. Point two. Unfortunately, what we have noticed, for example, in CypherShed projects, is because of people, how they talk, how they think, things are very slow, very, very slow. So we don't know why it's slow and for what. So sometimes, for me, as I told you, I don't care. But the issue is we have to focus on one thing. It is security and to work hard toward this target. So for me, no problem. If everything is done in this context, no issue. But if we start to see things slowing down and we don't know what's happening, well, people tend to be suspicious. So for me, everybody is welcomed, no problem. But I tend to say that Europeans are also welcome to build this trust, to say that, hey, Europe, we have also our own experts. We can do our things. We can't only rely on US technology, especially now. We need to build trust from people, coming from people. Mm-hmm. So why don't you host it on Codeplex, which uses a Microsoft account? Lena, for me, well, the project is dual hosting. It's hosted on SourceForge and Codeplex. Anyway, it's not only one. I use two mirrors. This is fundamentally. Personally, I always work on Forge. Codeplex is used only mainly for documentation, things like that. It's for like web page, Okay. But it's important to have as much mirrors as possible. So that's why I publish on GitHub, SourceForge, and Codeplex. And anyway, concerning the binaries, things like that, same binary, every binary is signed, checksums are published. So I do everything possible in order to avoid any corruption, some modification, things like that. So, well, I use all best practices for that. So, well, for me, I have no problem, be hosted in Microsoft as far as they don't interfere with my work. I don't care. I have no psychological problem with them, honestly. Okay. So, voilà. So, but anyway, if, if there is only one message that should be conveyed to people, is that, well, you know, people should start to learn, about security, should start to teach themselves, you know, how to avoid leaking data. You know, if everybody starts to use simple ways to protect their privacy, you know, it will be much harder to steal our information for agencies, things like that. So it's I think we need to teach users, you know, simple things, simple ways, how to behave when they are online, how to protect their digital life, and you know, projects like this, VeraCrypt or others, at the end, what we like to do is to simplify security for the end user, mm-hmm. and to make it as simple as possible, and to, you know, not only us, because we are tech, so we things like that, we know how to do, so we are happy, but to think about people who are not like us, you know, who don't understand. And so yeah, this is the long-term objective, is educating people and developing very, you know, very simple tools for them. So I hope in the future, you see the danger. You see the danger that if we all have access to totally private communication, that things like what happened with this attack on Hedrick Charlie. Bullshit. Sorry to say so. you can't say we take away tools from journalists because journalists have been under attack. That's really not acceptable. No. Well, anyway, for this, my answer is very, very simple. Is that in human history we have always had private communications. You know, this was for thousands of years. So, and for thousands of years there have been wars, there have been violence. So the fact that we go back to a way of life where we remain private in our communications will not make life better, will not make us safe. Humans have always been violent. So I don't believe that the fact that making us all slaves will make us free. This is a big contradiction, and I hope that people will understand that this is not the path to follow. If we follow this path, we are losing our war. So we have to remain free, and we have to protect our life as individuals and independent individuals. So we must not surrender our freedom just because of violence. And but how do you also you have freedom of speech if you have the tools to safeguard that? Huh? Can you repeat that, Breno? How can you have freedom of speech if you don't have the tools to safeguard that freedom of speech, to protect your sources, to protect the data that is sensitive before it becomes public? I agree. You need to protect. You need to. So this is for me. Yeah, it's evident that you need to protect your digital life. It's important to make your life private, and to make your communications private. What I don't agree is to say that if we make all communications private, then criminals will start to kill everybody. Pedophiles will start to do nasty things, and well, these are the same arguments that are, you know, advanced by FBI when Apple and Android started talking about encryption devices. So, well, honestly, this is very, very bad. If you go through this path, it means that what we are saying basically is that, okay, stop thinking, stop developing, we don't need anymore, just use your... Now, we're happy with your efforts in VeraCrypt. Can I also? For me, I Munir, I reside in Africa, in Cameroon at the moment, where governments are very curious about what people do. I also provide training here, so digital security training. I always feel, and I'm just looking at your confirmation here as well, that maybe 99% of what the people do is how they protect themselves is just in their behavior, setting strong passwords, setting knowing what you write, use the platforms that you do. People that use tools like VeraCrypt or other kind of encrypting technologies, these are already the people who are extremely conscious about their privacy. Is it not? Would it not be much more important? Also, like a tool. I see that the tool is extremely interesting, but would it also not be? Let's first focus on people that they just like a house where they close the door if they go out, that they don't leave the windows open when they go out, that they don't put the key of the front door just on the pots outside the front door, where they write if they have something to say, that they temper their words a bit, because it's like it's mostly searching on keywords. Like all these kind of tools that people can use, and already 99% of your digital identity is protected. Do you agree with that? Yes, I agree. Of course. This effort, as far as I'm concerned, because you know I'm professional and I work for professionals, so I'm inclined to develop tools for professionals and for specific targets, you know. But of course, for the average user, he can feel a little bit weird to use such tools because it's not adapted to his simple life or to his I agree that you have to educate people and you have to develop specific more adapted tool. But Victor, you're not saying that Monier needs to add that to his all the work he is doing. Oh yes, of course he needs to put all these things in there. He needs to help all of the people in the whole world, of course. No, but the thing is that I was asking this question also in a specific context in the beginning, and it was basically the first question that I wanted to ask and follow up on this. That is that you are asking to support your work, financial support of people. And then immediately I thought, if you couple these kind of activities to a larger perspective, you have a magnificent project to get it crowdsourced. Especially when it's very difficult to get crowdsourcing very specific technological innovations. But when you embed these innovations within a more public context, then I think you have a marvelous crowdsourcing project. The whole atmosphere is, I don't want to be watched by whoever. I need to be helped because all the people, it's very difficult. I think that's the next step. Yes. I focus only on things that I am expert on. I'm an expert on specific security, things like that. So I develop things that I know. Other kind of security, developing other solutions. I don't have time to be creative, honestly, because all of us, we are busy doing things. So in order to develop such ideas that encompass large number of people, it's difficult to find. So we have to do brainstorming, things like that. So for me, as far as I'm concerned, I focus on only one thing. So of course, it's very small targets. It's for specific people, specific needs. So it's difficult to touch more people who can help funding. So I agree with that. But in the foreseen future, I don't think I can change this, unfortunately, from me. Maybe other people can join who have better ideas, of course. So that's why it's difficult for one person. You know, it's good to have many brains, working, thinking. Exactly. But sometimes just one initiative can help. Breed different initiative. We just need one seed to have a tree. So well, we have some listeners, so perhaps somebody will call you. Guys, I would like to have a different view. Yes. I think Monier is part of the weapons race in the digital world. He is, as Victor would say, creating better digital locks on our house. Yes? Make it easier. But we know that if everybody has a better lock, the criminal world with either the designed a better way to a weapons race to do it better. Yes. So the question is, the fundamental question: do we need privacy or do we need freedom? And that's the. It's not, you know, two things that are against each other, but that is the real question. Yes, yes. But I will tell you only one thing: when talking about criminals, I can assure you, because, you know, I come from the field of smart cars. You know, this is my main business. You know, I work on smart cars. I can tell you that the criminal gangs, they have very, very, very good engineers. They develop super good software and super good cars. And it's like an international company. Yeah? So the fact that we are legitimate developers don't develop such things doesn't mean that criminals will not develop them. They will develop them, and they have already developed them. What we are doing is just bringing the state-of-the-art technology to the light. But on the background and on dark rooms, there are already many, many, many things that we don't know about. So I know in the field of smart cars how things are, and Europe, things like that. This is the reason why we developed the atomic bomb. And out of the atomic bomb, the nuclear weapons and the chemical weapons and the biological weapons. And it's an arms race. And you're part of it. And you're legitimate to say, yes, I have to do it to counteract the potential dangers. The real question is, why do we need this? And especially this time, why are we fighting Islam, seeing them as the big enemy, and not as maybe a friendly warning that our material world is going in the wrong direction? Difficult. Is that not too far away from VeraCrypt? Yes, yes. Well, no, it's the essential. No, but I understand the question. I understand the question. The fact that we are, for me, I'm consider myself just a small element in this chain, because I didn't start this race and I will not finish it. It's something that is going on for a long time ago. What I'm trying to achieve is that there are weaknesses, there are issues. When you see these issues, these weaknesses, and you see that they can be exploited, not only by police, they can exploit it by others also. They can exploit it for stealing data. So what you do, my moral tells me you have to solve these issues. You have to help people protect their data from stealing. This is moral. I can't, you know, just close my mouth and stop and, okay, leave it there for them. No, because I know on the other side, people are working to steal data. People are working to do, industrial espionage. People, you know, it's something real. It's not fantasy. Yeah? So we have to protect our assets. And I can assure you a lot of small companies in France and other parts are very happy to have this kind of free software for protecting their assets. Because, the theft of data from, you know, laptops, from things like that, the development of cracking tools for cracking laptop encryption is a huge business. So for me, it's moral. What I'm doing is moral. Is I help people protect themselves. I can't, as a professional with a moral, I can't not do it. It's not possible. And there are a lot of people like me. Well, maybe others are less maybe courageous or more afraid to be public about it, and they prefer, to get just their paycheck at the end of the month, and they are happy and no problem. But sometimes you can't just sleep and know that someone maybe have problems because you didn't speak. So we have to do something sometimes. So for me, that's why I consider it. Yeah, there are people who are helped by this work. And happy, and I receive positive feedback about them. It's not about money, yeah. It's just, seeing that it's useful. It's useful to protect data. And after that, yeah, if other criminals or things like that, well, what can we do? Huh? We can't. When you manufacture a knife or something like that, well, you can't know if it will be used to cut potatoes or it will be used to kill someone. Huh? It's difficult. Huh? All right. I think we are We're yes. done okay. with Veracrypt. Yes, I don't yes. know if somebody has a last question. Yeah. Well. Then we yes. are happy My to have you. My compliments on your project. Sorry? My compliments on the project. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Anyway, thank you all for your, for this interesting discussion. It was very, you know, very philosophical in certain ways. It's, but, yeah, it's very helpful to have feedbacks from, you know, for different people. And, I'm looking forward to, you know, share different ideas in the future, maybe. So, voilà, voilà. Thank okay. you for joining thank us. You. Thank you guys. Bye. We will follow Bye. Your project. Thank you. Okay, thank you. Don't Thanks. Hesitate to share your ideas. Okay. Yes. See you. We gaan we verder in Nederland? We gaan verder in het Nederlands. Thank you. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Ja, ik wil even terugkomen op wat eigenlijk de afgelopen weken natuurlijk belangrijk is. Is de Consumer Electronics Show in Las Vegas. Hè, de eigenlijk de belangrijkste show voor de Amerikaanse markt. En daar pakken we allemaal mee. En zoals altijd dit jaar, Apple stond weer vooraan in de media. Dat wil zeggen, ze zijn niet op die beurs, maar... de geruchten over wat er gaat aankomen, dat in maart de Watch er komt, dat ze nog een dunnere Mac gaan maken. Al dat soort dingen, die spelen daar. Het is natuurlijk ook de plek waar de robotisering, de gerobotiseerde auto's, de zelfrijdende auto's, nu eigenlijk toch wel helemaal duidelijk naar het publiek komen. De automobielindustrie is zeer zwaar vertegenwoordigd op de CES, BMW, Mercedes, ze rijden allemaal met autootjes daar rond. Audi. Rijden. En dat is eigenlijk een ontwikkeling die komend jaar ook bij ons allemaal gaat spelen. Ja, ik vind die CES een belangrijke zaak, omdat het een soort noem je dat, thermometer is voor de ontwikkeling van onze gebruiksgoederen. Mm-hmm. Ja, de endpoints. Ja. Ja. En dan wou ik dan... Maar waarom staat Apple weer zo op de voorgrond? Omdat het dunner, mooier... Of omdat ze gewoon de afgelopen jaar eigenlijk niks gedaan hebben? Nou, Apple staat altijd op de voorgrond omdat ze ontzettend slim zijn. Ze hebben dus wel een Apple-beurs in San Francisco, ook deze week. Maar ze zijn altijd heel erg slim in het loslaten van geruchten. Dus een paar jaar geleden was de iPhone, kwam eraan... He, dat wist iedereen wel een beetje. Maar en de iPad is nog een beter voorbeeld. Ik zou er met de iPad komen, dat was een beetje bekend. En dan staan daar op zo'n beurs honderden mensen met hun eigen tablets. Die allemaal zitten te wachten op wat Apple gaat doen. Nou, dat geldt nu vooral in de iWatch en de fitnessapparaten en de e-health. Is men zitten wachten op Apple die de iWatch, die de smartwatch business gaat legitimeren als het ware. Die dat acceptabel gaat maken. Want nu is het nog, een smartwatch is ofwel een ding voor de fitnessmarkt. En dan moet je toch wel een beetje een gadgetkoper zijn. Of het is omdat je een hartkwaal hebt. En dan is het echt een gezondheidsding. Gaat Apple die brug tussen die twee toepassingen van die technologie overbruggen? Men kijkt naar Apple omdat die de markt kan zetten en dat bewezen heeft. Of ze dat gaan doen, is de vraag. Of en of het werkelijk van belang is dat de nieuwe Air Mac nog dunner gaat worden, zodat zelfs geen USB-poortje erin kan, dat soort dingen, dat weet ik niet. Het is een functie van Apple die dat in de PR het altijd vreselijk slim doet eigenlijk en de rest wegspeelt. En zelfs het feit dat ze zijn er nooit, hè. Ze zijn heel arrogant, ook op de IFA in het najaar, dat is de Europese grote Consumer Electronics Beurs, zijn ze nooit. Maar er is bijvoorbeeld wel op die beurs een hele afdeling, een hele hal vol met i-spullen, i-products. Dus alles wat maar met Apple te maken heeft, maar Apple zelf staat er niet. Dus het barsten van de Apple-producten natuurlijk, maar alleen maar omdat ze daar hoesjes en dingetjes... We kunnen een stap brood halen, een snavel halen. Ik heb toch even wat te drinken. Wietold, kun je je microfoon uitzetten? Je bent inderdaad... Maar kijk, wat ik zag, ik reageer er ook op, Luc. Want ik zag van Benjamin Goldman, die elk jaar de voorspellingen maakt voor Apple. Hè, van wat gaat de biggest company in the world nou eigenlijk doen? En daar zie je eigenlijk ook gewoon dat hij probeert er nog een mooie sausje aan te geven. Maar als je het eigenlijk op de keper beschouwt, is het vooral veel marketing en heel weinig wol. Mm-hmm. Ja, oké, maar dat is wat we zien. Dat de nieuwe baas van Apple mist er is geen geniale sprong meer. Dit is allemaal te verwachten hoe die iWatch eruit gaat zien en wat je ermee kunt. De vraag is, hoe gaat men een dienst ontwikkelen? Kijk, we hebben nu bijvoorbeeld iTunes. Ja, daar kun je dus muziekdiensten doen. Als Apple heel slim zou zijn, dan gaan ze een iHealth dienst ontwikkelen, waarbij iedereen... onafhankelijk van de dokter of zo, kan zeggen, nou, ik wil iets voor mijn hart, of ik wil iets voor mijn suiker, of ik wil iets voor mijn, weet ik veel, voor mijn bloeddruk, of voor mijn, weet ik veel wat. Die hebben ze toch in de Apple Store, Luc? Dat bedoel ik, als ze de Apple Store op zo'n manier gaan inrichten, dat Apple niet de leverancier wordt van iWatches, maar van applicaties en hoor je dat van pillen? Ja, maar het was, ze hebben... De developers die dus apps maken voor op het iOS-platform, die hebben volgens Apple zelf dan, dat is een bericht van Apple zelf, in 2014 50% meer omzet gemaakt. Dat was iets van 10 miljard dollar in 2014 en bij elkaar is dat nu 25 miljard dollar wat ze hebben bij elkaar hebben gehaald. En de prijzen voor de apps gaan waarschijnlijk nog dit jaar iets omhoger vanwege de Europese BTW-maatregel die... in alle EU-landen actief is geworden. Dat heet de One-Stop-Shop-regeling, MOS. Ja. Dus ik denk dat Apple daar wel verwachtend wat vindt bij doorgroeien. Ik zeg ook niet dat Apple niet... Eén ding is over innovatie. Stiekem gebeurt er heel veel innovatie op de achtergrond. Als je kijkt naar Apple Watch, Apple Insider volgens mij zat... Er worden superveel patenten geregistreerd. Dus de buigbare smartphone komt eraan. Apple Insider. Waarbij zeg maar displays, de chassis en de speakers gewoon flexibel zijn, te buigen zijn. Dat werd ook volgens mij afgelopen week bekend. En er is ook nog een pen, een soort communicating stylus pen is er geregistreerd. Waarmee elektronische handtekeningen kunnen worden gezet. Dus onderdelen. Dat hele octrooiverhaal. Op een gegeven moment was Motorola een van de bedrijven in de wereld die de meeste patenten deed. Nou ja, wat is van Motorola overgebleven? Die patenten zijn overigens naar Google gegaan. Die patenten zijn vaak niet erg hard. Maar volgens mij zijn die Motorola patenten laatst weer doorverkocht, of niet? Ja, die zijn doorverkocht. Ja, die hebben ze gehouden. Ja. Google heeft ze gehouden en een deel is verkocht aan wat was het, Samsung? Lenovo. Je kunt zeggen dat Apple nog steeds innoveert en ik hoop het voor ze, want het is een groot bedrijf. Maar wat ik betwijfel is of er nog een visie is zoals die dan van Steve Jobs kwam, waarbij je echt hele nieuwe dingen doet. Ik vind dus dat iWatch, dat blijft een beetje, het is een beetje uitgesteld, het is... Komt niet over. Ik verwijs even naar Google. Ja? Een jaar geleden was op de CES liep iedereen, of twee jaar geleden eigenlijk al, liep iedereen met zo'n Google Glass. Ja? Ja. Als je nu met een Google Glass loopt, dan ben je oud. Dan ben je telefoonboek. Ja, nou ja, kijk, met de Google Glass is gewoon wachten op de apps en de toepassingen ervan. Ja, maar de algemene, kijk, het is allemaal, het zijn gadget mensen die daar op tippelen. Ja, en nu... als ik dat zo hoor van de mensen in de gamewereld in Nederland, die zeggen, ja, de Google Glass, vergeet het maar, dat is achterhaald. Dat willen we niet. Dat is gewoon een cameraatje voor €1600 op je kop en daar doe je niks mee. Dus dat gaat heel snel, dat gevoel. Ik geloof 2 maanden geleden kwam Reuters ermee, dat de mensen gingen afhaken met die Google Glass. En nu, waarom dat dan zo, is dat inderdaad, ik hoor er niks meer over. Op die beurs was wel veel nieuws over virtual reality. Er zijn weer goedkopere virtual reality dingen. Daar zit wat ontwikkeling in voor games. Maar Google Glass, ik heb er niets over gelezen. Nou, wat mij opvalt op de games, uiteraard had je gewoon de vele producten. De smartphones en de wearables. En ook PC's trouwens en de tablets. Maar dat Intel, sommige bedrijven proberen zich ook een beetje maatschappelijk te positioneren. Dus Intel zegt wij willen meer minderheden in dienst hebben. Dus meer zwarte vrouwen, minderheden. En dat daar $300 miljoen speciaal wordt geserveerd om actieve minderheden te werken. Maar dat heeft te maken met een verandering in ook het Amerikaanse bedrijfsleven, in het denken juist over minderheden. Ja, nou dat is... Ik was toevallig in Amerika en luisterde naar een radioprogramma tijdens een hele lange rit van vanaf de Californische kust naar Las Vegas. Het is bijna dezelfde weg die Audi heeft gereden vanuit Silicon Valley naar Las Vegas, 900 kilometer. De zelfrijdende Audi. En het schijnt dat bedrijven nu toch vaker super topmanagers aannemen met een etnische achtergrond, zeg maar. Een Latijns-Amerikaanse achtergrond of Hindoestaans of wat dan ook. In plaats van alleen maar blanke manager vaak. Hè? De blanke man. En dat vond ik wel opvallend. En, Er zit dus een omslag in het denken in. Ja. Met is van, zeg maar, men heeft oorzaak en gevolg eigenlijk goed gezien. Zeg maar. Wie zijn onze markt? Kijk, in Amerika is het natuurlijk ook zo dat langzamerhand bijna de helft Spaans spreekt. En dat de minderheden enorm groot zijn. En heel veel Aziaten ook. Hè? Dat zijn dan Chinezen, maar ook heel veel Hindoestaanse mensen uit India en dat soort gebieden. En, maar ja, daar zie je ook, als je naar Silicon Valley, zeker naar Silicon Valley gaat, dan zie je daar heel veel een goede mix, zeg maar, van mensen rondlopen. Maar in Amerika worden immigranten als een asset gezien. Men wil, men geeft gratis groene kaarten uit aan bepaalde minderheden. He, men ziet dat als het kapitaal van Amerika, dat ze het talent kunnen aantrekken. Ja. Ja, dat is wat anders dan in Nederland, waar wij nog steeds over allochtonen praten, eerste en tweede generatie allochtonen, en niet over immigranten. En ze eigenlijk zien als lastige uitvreters. Dus het is een heel fundamenteel verschil. Maar je ziet het dus ook in het bedrijf. Je kan in Nederland wel slagen als iemand van Turkse achtergrond of Marokkaanse achtergrond. Maar meestal moet je gewoon zelf toch wel, te maken met je karakter, maar ook gewoon ondernemerschap. En je ziet toch wel succesvolle Turkse ondernemers. En ook hier naar Marokkaanse ondernemers inderdaad. Maar in Amerika is het toch is het wat makkelijker kennelijk. Zaté en nadelen. Als je kijkt toch in Silicon Valley zie je heel veel mensen van... Met de Indiaanse achtergrond. Van Bosate en Nadella, maar ook in Cisco. En andere partijen. Dus dat moet je. Maar dat hebben we ook in Nederland wel gehad hoor, mensen. Ik geloof dat in de ICT-industrie het niet zo vreselijk telt. Ik denk ook gewoon, als je gewoon naar de hele industrie kijkt, hè, de IT-industrie is natuurlijk, dat is typisch in het verleden een blanke industrie. De kennis lag ook veel meer in Amerika, die lag veel meer in Europa. Maar zo langzamerhand is dat een mondiale wereld geworden. En dan is het ook duidelijk dat er ook veel meer mensen van andere achtergrond bij komen. De Indiërs zijn gewoon perfect opgeleid. Je ziet verschrikkelijk goed in China is er een verschrikkelijk hoog opleidingsniveau. En dan hoop ik maar dat ze niet selecteren op het kleurtje wat je hebt, maar dat ze gewoon selecteren op de kennis. Ja. En ik denk dat als je tegenwoordig selecteert op de kennis, dan krijg je gewoon een prachtige mix van mensen. Ja. Je ziet dat ook op de universiteit in Delft. Ik kom zelf dan vanuit het Delftse. Nou, je ziet dat toen ik in Delft zat en ik deed daar mijn proefschrift aan informatica. Mijn promotieonderzoek. Nou, daar waren we eigenlijk allemaal blanke jongens. Nou, en als op dit moment zie je dus in diezelfde faculteit is die gemixt. Iedereen komt van de hele wereld. Jongens, meisjes, van overal. Dat is gewoon een automatisch gevolg. Wat je ook ziet is de managementcultuur. Er wordt ook meer gekeken naar de managementcultuur. Je hebt altijd het Anglo-Saxisch model, top-down. Zeker in Engeland, Amerika. Blanke CEO, en dan alles naar beneden dirigeren. Duitsland is ook behoorlijk hiërarchisch. Maar dan heb je toch, als de manager weg is, meer ruimte om beslissingen te nemen. Dat gebeurt ook in de oorlogen. Als een Duitse officier werd geschoten door... Door geallieerden, dan konden de Duitsers zichzelf een beetje organiseren. Maar wat wel interessant was, nu wordt vaak gekeken naar China. Want door de successen in China, van allerlei startups, Xiaomi, ZTE, Huawei, wordt gekeken naar het Chinese management. Dus er wordt bijvoorbeeld Chinese managers, die eten veel vaker met het personeel. Die gaan gewoon aan tafel zitten en vragen wat is er aan de hand, hoe gaat het? Of bijvoorbeeld een starter, een ICT, die iemand die net is afgestudeerd, ja, die heeft meestal weinig kennis, maar die wordt gewoon op een project gezet. En die, daar wordt gewoon gekeken hoe die het, ja, hoe die het doet, zeg maar. Dus dat soort dingen zie je ook gebeuren. Nou jongens, ik heb toch een hele andere visie op deze zaak. Ik denk dat de ICT-industrie en de hele automatisering in cyberspace van een technology push naar een market pool model gaat. Ja. Dat wil zeggen dat we in plaats van kennis, waar jullie het allemaal over hebben, van slimme jongens, dat we gewoon kijken naar de markt. En dat de reden waarom men in bedrijven steeds meer minderheden doet, is omdat die sluiten beter aan bij de markt. Die voelen beter aan wat de markt wil. Dus er is een verschuiving van wat kunnen we de markt indrukken naar wat wil de markt hebben. En dat is gewoon het volwassen worden van de ICT-markt. Maar dat heeft eigenlijk de voorlopers waren in Apple en Google. Google maakt gewoon software wat mensen prettig vinden. Apple maakt devices die mensen prettig vinden. En nu zie je ook in die zakelijke markt dat het gaat uiteindelijk om het product. Dat het product gewoon goed moet werken en gewoon prettig is. En ja, goed dus doet. Het gaat om waar we wat aan hebben. En niet. Ja, maar Luc, het een sluit het andere niet uit. Kijk, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. En dat de markt verschrikkelijk belangrijk aan het worden is. En inderdaad, zoals Wittold zegt, prettige producten. Dat vind ik een mooie aanduiding ook. Maar tegelijkertijd moet je ook je moet ook de mensen hebben die zo'n bedrijf kunnen sturen. Ja. En dat is iets dat ik denk, en daarom sluit het een het andere niet uit. Dat is denk ik een grote verandering. Zelfs hier in Afrika zie ik gewoon zeer goed opgeleide lokale IT'ers die prachtig mooie dingen kunnen bouwen. He, die worden in Afrika, in Nairobi, worden. Maar dan blijkt het gewoon, bedoel, die mensen die hebben eigenlijk nooit gehad en die beginnen nu die markt op te komen. Ja, en natuurlijk worden die gehuurd. Nou, weet je wat het is? Het is al begonnen eigenlijk vorig jaar in april 2014 toen Lenovo CEO Yang Jung-King, als ik het zo maar netjes mag uitspreken, de eerste buitenlander was die de prestigieuze Edison Achievement Award heeft ontvangen in Silicon Valley. En dat is een onderscheiding voor zakenmensen die belangrijke blijvende bijdrage hebben geleverd aan innovatie in hun carrière in Amerika, zeg maar. Omdat Lenovo nou samenwerkt met Google en met andere partijen. Dus dat zie je. Je ziet daar toch een omslag in, denk ik. Denk ik. Ja, maar ik ga een heel plat voorbeeld geven. Ja. Wisten jullie dat een van de redenen waarom Turkse mensen afgeven op Nederlandse mensen is omdat wij met onze schoenen aan naar de wc gaan. En daarna met die schoenen, waar dan misschien urine op zit of wat dan ook, door het huis lopen. Dat vinden ze buitengewoon smerig. Ja? Dat is niet breed bekend, maar goed. Ja, kun je je nu voorstellen dat als je schoenenfabrikant bent en je daar nooit rekening mee houdt, ja, dat je dus in feite eigenlijk een hele groep van potentiële klanten, want die mensen hebben dus in huis een bepaald soort slofjes en verwisselen steeds van slofjes, ja, daar denkt niemand over na. Maar dat is voor de Turken een belangrijk iets. En toevallig zijn er een heleboel Turken en een heleboel islamieten en dat soort mensen. Dus dat moet je als bedrijf innemen. En als we nu zien dat een bedrijf als Intel zich veel meer richt op het gebruik. Dus niet alleen meer cameraatjes gaat maken. Dat is hartstikke leuk, 3D-cameraatjes. Maar ook heel erg betrokken is waar je die voor gaat gebruiken. Wat kun je ermee? Wat doe je ermee in een huis? Hoe past dat? Hè? Wat je zegt. Dus Intel richt zich meer op het gebruik. En daar hoort dus bij dat hun managers bijvoorbeeld bewust moeten zijn van wat zijn de culturele verschillen van het gebruik van een camera. Loop maar eens in een ziekenhuis rond waar verschillende culturen rondlopen. Nou, westerse mensen die komen bij de dokter, trekken hun kleren uit. Nou, dat is echt even heel wat anders voor andere culturen. Dat heeft met zien, met camera's, met al dat soort dingen te maken. En ik denk dus dat in onze industrie en misschien in de hele samenleving we toch een beetje van de technologie af zijn in de zin van het is mooi en het kan allerlei bijzondere dingen, maar wat doen we er echt mee? En dat is misschien een heel positieve ontwikkeling, maar het is jammer voor de mensen die zich totaal richten op kennis en hele slimme mensen. Nee, je moet heel gevoelige mensen juist hebben. Je krijgt in de marketing mensen die kunnen aanvoelen wat er gebeurt in de wereld. Niet het helder. Ik denk ook dat daarin het talent van Steve Jobs lag. Dat hij als het ware vanuit de gebruiker ging zitten kijken naar wat al die apparaatjes konden. Het bekende verhaal is dat hij eigenlijk helemaal niet zo innovatief was, maar dat hij naar producten van anderen keek en zei ja, maar dat mist en dat mist en dat mist en dat kan beter vanuit de gebruiker en dat het succes van Apple is. Mm-hmm. Huh? Ja, we zijn het ook helemaal niet met jou eens, volgens mij, Luc. Oké, goed. Het gaat om het. Maar het gaat er volgens mij alleen maar meer om dat je op een gegeven moment zegt: ja, die mensen heb je dus nodig. Om ook innovatie te doen, om die prettige apparaatjes te maken. Maar je hebt ook wel de mensen nodig die het kan. We hebben net gesproken met Monier. En Monier kan het. Dat kan nog zo prettig zijn en nog zo fijn zijn. Maar je moet wel ook wel mensen hebben die het begrijpen en die het kunnen. Nou, en ik denk dat ook de pool is, die wordt steeds groter. Dat is gewoon een globale, een wereldomvangende business is dat gewoon. Overal kan dit. Ja, nou, nog één voorbeeld. Ik ben net op een cruise geweest. Ik word oud, dus ik ben op een cruise geweest naar Istanbul en zo. En daar heb ik eens rondgevraagd. Wat zijn nou de meest gebruikte apps? Hè? Want er lopen mensen natuurlijk wat, vooral de jongeren. Nou, wat denken jullie dat nou de meest gebruikte app is? WhatsApp? Nee. Dat zijn apps die aangeven wanneer de tijd is om te bidden. Voor islamieten, hè? Die moeten dus 5 keer per dag bidden en zo. Dat hoor je dan van die muezzins komen. Maar mensen hebben dus allemaal apps op hun ding zitten die aangeven: het is tijd om te gaan bidden. Hallo, nu werd het stil. Ja, nee, ik zit tegelijkertijd even na te kijken of het de meest opbrengende apps zijn in de App Store. Om het natuurlijk meteen te onderbouwen met keiharde data. Maar ik kan het jammer genoeg niet zo snel vinden. Volgens mij stond er steeds WhatsApp bovenaan. Ik heb natuurlijk gewoon een aantal mensen gevraagd van wat gebruik je nou? Nou, dat hebben ze allemaal op hun apparaatje zitten. En dat was evenwel verbazingwekkend, niet? Ja, dat weet ik niet of dat zo, ik bedoel... Ja, als je over nadenkt, is het logisch. Maar het is, als je het is in, een heel donker, in een heel donker Finland zit, heb je misschien wel een zaklamp-app op je telefoon. Ja, ik weet niet of dat dan een steekhoudend argument is of zo. Ja. Maar je ziet, ik zat op een cruise ship en dan zit je met 3000 man en er was 1000 man personeel. En dan zou je dus denken dat ze daar wel een soort Tinder-app hebben ontwikkeld. Want je kunt dus aan boord van zo'n cruise ship hebben ze een soort telefoonsysteem. Je mobiele telefoon kun je gebruiken met anderen, want je zit op zee en je hebt dus geen toegang tot de wereld. En dan daar hebben ze dus een telefoonsysteem, je kunt iedereen bellen, maar ze hebben geen Tinder applicaties. En dat viel me op, want wat mensen aan boord doen is allemaal met zichzelf praten en met hun partner en zo. En er is een enorme behoefte aan verder contact. En toen dacht ik, nou, dat zou... Maar dat de doelgroep niet zo in dat soort moderniteiten is geïnteresseerd. Nee, maar de hele opzet van een cruiseschip is om mensen met elkaar in contact te brengen. Door tafelschikking, door dansen, door... Want als je 7 dagen op zee zit, dan wil je toch... Nou ja, goed, het zijn allemaal contactgerelateerde dingen. En het viel me op dat daar, in die omgeving, de meest logische apps het nog niet gehaald hebben. En misschien is dat een goed idee en gaat dat komen. Maar het past een beetje ook in mijn gedachte. Ik ben bezig met een boek over de verbonden stad. En dan vraag je af, waar moet de technologie nog de gaten maken? En dan is eigenlijk het eerste waar iedereen over praat, is eenzaamheid. Ja, de ouderen, en we worden dus allemaal steeds ouder, is steeds eenzamer en daar moet je dus wat aan doen. Dat maakt mensen gelukkiger. Ja, nou, kan de technologie daarin helpen? Kunnen die spulletjes van Apple, van Intel, het wordt allemaal steeds draagbaarder, wearables, die hele CS is vol met allemaal kleine slimme dingetjes. Je kunt op je fiets onder je, bij wijze van spreken, je kunt je hartslag meten onder je schoenen op je fietspedaaltje. Men vindt allemaal hele kleine slimme dingetjes uit, maar de vraag is, hoe maken we daar mensen beter, gelukkiger, gezonder, dat soort dingen mee? Ja, ik weet niet, want dat geldt hetzelfde weer op hetzelfde wat Victor riep over VeraCrypt. Dat gaat dan niet over de developers, maar over mensen die development of die tools verder brengen, zal ik maar zeggen. Dus eigenlijk ben je dan naar een heel ander soort mens op zoek dan de mensen die de tools maken, denk ik. Ja, precies wat we net zeiden. Niet de technology push, maar wat wil de markt ermee en wat kunnen we er doen? En ik denk dat het bedrijf wat daar het beste op inspeelt voor de komende jaren, gaat lopen met de prijs. En of dat Apple is, en daar houden we het over, dat weet ik niet. Het is wel duidelijk dat bedrijven als Microsoft daar een beetje aan het afhaken zijn. En dat ook Nokia dat gemist heeft en dat de afvallers duidelijk dat niet gedaan hebben. Ja, maar dat zijn toch gewoon altijd zijn toch bepaalde golfbewegingen. De ene keer is dit hip en de andere keer is dat hip. En ja, kijk, ik heb zelf nogal wat goede verwachtingen voor Microsoft op dit moment in de zakelijke wereld. Dus ja, ik denk in die zin ook hetzelfde als wat je zegt. Van ja, zoals met die apps, ja, alles is een beetje gerelateerd aan de context waarin je werkt. En je weet dat Apple een verschrikkelijk moeilijk heeft om die zakelijke wereld binnen te dringen. En alles is een beetje met die context gerelateerd. Ja, dan zie je al. Maar ja, Apple wordt al gebruikt natuurlijk door allerlei marketing managers in de B2B en iPhone bijvoorbeeld en de iPads. Die gebruiken dat vooral voor een business-wise software. Bijvoorbeeld IBM heeft nu een samenwerking afgesloten met Apple rond zakelijke apps. Dus volgens mij is... Maar verwacht je, Wittel, dat ze daar echt een belangrijke rol gaan spelen? Denk je dat OS X dingen gaat vervangen? Dat er in de zakelijke wereld de Macs komen? Dat er in de zakelijke wereld het heel normaal is dat je alles op je iPad doet? Het is al zo. Ik kwam al 5 tot 8 jaar geleden dat vaak directeuren van bedrijven altijd vaak een Apple hadden of een iPhone. En nu zie je al dat Microsoft nu zijn software beschikbaar gaat maken voor Apple, hè? Voor iOS, de Office. Laten ze ook Android weer, de software wordt ook voor Android gebruikers beschikbaar gemaakt vanuit Microsoft. Maar ik denk gewoon vanuit Apple, ja, Apple moet zelf wel een beetje loskomen natuurlijk. Die moet zich wel openstellen. Nog één ding. Windows, ik denk wel dat Windows 10, met de komst van Windows 10, komt alweer in slag, denk ik. Dat verwacht ik dus ook, vandaar dat je dat ook vroeg. Ja, dat zeggen analisten ook hoor. Als Windows 10 echt op de markt is en het werkt gewoon goed, hè, dan heb je niet meer die verschillende, heb je niet meer een besturingssysteem en voor een tablet of voor een PC of voor een... Wat ik wel zie is dat de hele wereld moet alles via een browser gaan doen. Ja. Microsoft gaat in Windows 10... Een nieuwe browser, parallel ontwikkelen aan de andere browser. Dus er komt weer een soort... Er komen 2 browsers van Microsoft. 2 losse codepads. Dat verbaast me dan wel weer. Dan denk ik, ja, dan is net enige rust weer een keer. Dan gaan we 2 browsers maken. Terwijl de browser is het belangrijkste. Kijk, de sales pitch van Microsoft is niet... is altijd, jongens, wij ondersteunen alle zakelijke applicaties. Dus als je Windows hebt, dan werkt het ook lekker met SAP en met Oracle. Hè? Sinds de komst van Nadella zie je toch wel meer samenwerkingsverbanden ontstaan met Oracle en SAP en dat soort bedrijven. En ze zeggen van, joh, als jij Windows gebruikt, dan werkt het alles, dat is secure en dan heb je een goede case. Dat sommige applicaties nu net van IE6 loskomen na heel veel energie, gaat Microsoft de browser in tweeën splitsen. Ja, maar ik denk toch dat is heel specifiek. Vergis je niet dat je nog zeker het MKB nog steeds veel Microsoft adapten heeft. Kijk, ik denk nieuwe bedrijven toch kijken naar Google en naar Apple en zo. Maar bijvoorbeeld, en ze hebben een enorm partnerkanaal wereldwijd. Die echt heel enthousiast die Windows dingen verkoopt. En als je kijkt naar de groeicijfers van Microsoft in het laatste kwartaal. In het eerste kwartaal was niet slecht. Volgens mij 50% omzetgroei in cloud software. Halleluja. Ik vind het wel veel hoor. Ja, maar goed. Even, jongens, we zijn er bijna aan het eind. Maar ik zat zowel op die cruiseboot als bij de KLM. Liepen alle mensen rond met een iPad. Dus ik moest dat vragen aan boord van een KLM vliegtuig. Dan komt de purser met een iPad waar alle gegevens van alle passagiers en de aansluiting op staat. Ik vond het wel opvallend, hè? Men dan toch voor toch een soort zakelijk gebruik de iPad kiest boven een van de goedkope... Het werkt, dat heb je wel klopt. Bijvoorbeeld Nederlandse F-16 vliegers, die werken weer met Windows 8. Dat heb ik ook een keer op. Dat is ook wel een van de promotiefilmpjes op internet. Moet je maar kijken op Google. Ja, moet je gaan F-16 Windows doen en dan... Je bedoelt die 20 van. Ja, ze hadden eerst Apple iPad, maar daar nu Windows 8 of zo. Haast zeggen, als Defensie daarvoor kiest, dan moet je snel weglopen, want dan moet het fout gaan. Ja. Ja. Tot nu is alleen de Jordaanse F-16 vlieger neergeschoten. Niet in de Nederlandse, maar boven Irak. Maar even los daarvan. Ik denk zelf dat bijvoorbeeld Lufthansa is helemaal gestandardiseerd nu op Apple met software. En weet je wie alles gaat servicen? Want die hele service IT-dienstenafdeling van Lufthansa, die is gewoon in principe overgenomen door IBM. Dus IBM Global Services. Dus dat wordt een heel interessante combinatie van de endpoint in handen van de piloten en van ander Lufthansa personeel. En dat wordt helemaal geserviced onderhouden. Hè? Provisioning van apps en door de IBM Global Services. Dus je ziet al zulke dingetjes ontstaan. Maar je ziet aan de andere kant dat Apples vervangmodel ongeveer 3,5 jaar is. Dat is het. Dan moet je elke 3,5 jaar moet je devices vervangen. Op een bepaald moment komt daar misschien de kostenklad in bij vliegtuigmaatschappijen die bij de volgende 3,5 jaar weer eens denken, nu gaan we naar de goedkopere Android. Maar is goedkoper zo duur? Kijk, het is wel zo met Android, het is wel veiliger. Android is wel lekker als een mandje vaak. Als je kijkt naar alle patches die er zijn en security en gevaar. Bla bla bla. En Windows is natuurlijk heel vaak is natuurlijk een gevoelig OS. Maar eigenlijk is Apple wat minder. Je hebt tot nu een voor grote verhalen over het inbreken in de iCloud. Uh-huh. En je hebt laatst Apple wel voor laatst een automatische patch afgeleverd voor Mac OS volgens mij voor de eerste. Normaal mogen gebruikers dat zelf uploaden wanneer ze het zelf willen. En die hebben ze à la Microsoft zeg maar een automatische update gegeven, omdat het toch wel een ernstige vulnerability was. Mm-hmm. Maar ik denk zelf gewoon dat het safe is om voor Apple te kiezen. Ja, ik heb niet misschien alle 100% ondersteuning voor alle applicaties, maar ja, het werkt. En nog iets over die, kijk, je ziet ook nu dat die tabletmarkt minder snel groeit. Waarom? Omdat die Apples lang meegaan. Mm-hmm. En dat is typisch iets van Amerikaanse producten. En ik heb dan niet over Amerikaanse auto's, maar ik heb dan over koelkasten of over andere technologie. Het gaat gewoon lang mee. Dat is iets echt Amerikaans. Je ontwikkelt een product. Die moet gewoon goed zijn. Die moet aanstaan bij het publiek. En die moet gewoon lekker lang meegaan. En zo, maar Apple, dat is niet het geval bij de operating system changes van Apple. Ik heb net mijn iPhone 4. Ik heb geen iPhone 5 of 6, maar ik heb een 4 nog steeds. Mm-hmm. Heb ik ook een operating system gehad. Maar ja, dat ding werkt nog steeds prima hoor. Dus ja. Maar ik denk zelf, Apple is here to stay. Tot nu, het is nog steeds het rijkste bedrijf van de wereld. En dat is niet, zijn niet de andere bedrijven. En ik zeg ook helemaal niet dat ze hier niet kijk, dat ze hier het is wel. Zijn. Het is uit het verleden hebben geen. Voorspellende waarde, denk aan de olieprijs, jongens. Goed, maar ik denk inderdaad dat de podcast hierbij ongeveer aan het eind is. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Oké, fijn dag. Bedankt, tot ziens. Dus hoi.